رکھتا ہے، تو لاحقوانہ حجاب میں آ گیا، تو تمام چیزوں سے خدا تعالی محتجب ہے، حجاب میں ہے اور بلند و برتر ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ حجاب میں ہے، اس کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ الہ کا لفظ جو ہے یہ اس اشتقاق سے معبود برحق پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، فرمایا تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے۔ پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اصل میں خدا کی الوہیت کو ماننا اور صرف خدا کی وحدانیت کو مان کر اسی کی عبادت کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ لا محالہ خدا کی الوہیت کو مان کر اسی کی عبادت کریں گے، اور جو لوگ جزائے عمل کے منکر ہیں اور قیامت کو تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ اللہ کی الوہیت کو بھی نہیں مانتے اور عبادت بھی نہیں کرتے اس کی۔ یہ ہے اصل یہ بات، فکر جو ہے مستقبل کی اور آئندہ کی، آخرت میں کیا ہوگا۔ تو اگر آخرت کی فکر ہوگی تو لا محالہ انسان معبود برحق کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ شریک نہیں بنائے گا، کیونکہ بعد پس کا خطرہ ہوگا۔ اور جس کو جزائے عمل کا یقین نہیں ہے وہ جو چاہے کرے، اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری بیماری ان کے اندر تکبر کی ہے کہ جب کوئی خدا کا نبی اور جب کوئی ان کے سامنے اللہ کی الوہیت بیان کرتا ہے یہ تکبر کی بنا پر، اپنی بڑائی خود پسندی عجب کی بنا پر یہ تکبر کرتے ہیں اور نہیں مانتے۔ یہ دو بیماریاں ہیں، ایک آخرت سے بے فکر ہونا اور دوسرا تکبر۔ تکبر کی بنا پر ہی اکثر و بیشتر لوگ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، تکبر کی آپ نے مذمت کی تو ایک شخص نے عرض کیا، حضور آدمی ایک لباس اچھا پسند کرتا ہے، سواری اچھی استعمال کرتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو جمال ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، کسی صفت میں انسان دوسرے کو حقیر سمجھے، اگر مال میں کمزور ہے اس کو حقیر جانتا ہے، خاندان میں کمزور ہے اس کو حقیر جانتا ہے، جسمانی طاقت میں اگر کمزور ہے اس کو حقیر جانتا ہے، کسی عہدے کی وجہ سے اس کو حقیر جانتا ہے۔ یہ ہے تکبر، اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ معمولی حیثیت کا آدمی کو بات بیان کرتا ہے سچی تو تکبر کی بنا پر اس کو ٹھکرا دیتا ہے، نہیں مانتا، جیسا کہ اکثر و بیشتر مشرکین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کو معمولی سمجھتے ہوئے وہ انکار کیا، یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، یہ نمایاں پوزیشن نہیں ہے، کوٹھی کا مالک نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، یہ کیسے ہم کو سمجھاتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے، ہم نہیں مانتے، کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس کی بات مانی جاتی۔ یہ تکبر کی بنا پر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ تکبر ہی ابلیسی بیماری ہے، اکثر ہدایت سے حرمان اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بزرگان دین جو اصلاح کرتے ہیں، لوگ بیعت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، ان کو ذکر اذکار سکھلاتے ہیں، عبادت ریاضت کراتے ہیں، جتنی بد اخلاقی کی چیزیں ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں یہ تکبر انسان کے دل سے نکلتا ہے، ہر بیماری دور ہوتی ہے، یہ نہیں جاتا تھا۔ خود پسندی اور تکبر بڑی خطرناک بیماری، بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ نقل الجبال بالکبر ایسر من اخراج الکبر من القلوب، سوئی کے ساتھ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ تکبر دلوں میں سے نکالا جائے. یہ بڑا مشکل ہے, یہ نہیں نکلتا. سوئی کے ساتھ پکڑ پکڑ کر ایک پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل کرنا. مگر یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ تکبر جو ہے وہ دلوں سے نکلے. یہ سب سے آخر یہ ابلیس والی بیماری ہے. تو فرمایا کہ جن میں تکبر ہے اور آخرت کی فکر نہیں, وہ یقین نہیں رکھتے اللہ کی الوہیت کے مسئلے, اور ان پر یہ بھاری گزرتا ہے خدا کی عبادت کرنا. فرمایا ضروری بات ہے لا جرم, یہ حقہ کا معنی دیتا ہے, لازمی اور ضروری بات ہے, یہ سچی بات ہے کہ اللہ ان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. ہر ایک شخص اس کے تکبر کو بھی, اس کی نیاز مندی کو بھی, اس کے غرور اور استعجاب کو بھی خدا جانتا ہے, اس کی اخلاص کو بھی جانتا ہے, جو چیز ظاہر کرتے ہیں وہ بھی, چھپاتے ہیں وہ بھی, سب کچھ جانتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مولد دے دے تو الگ بات ہے, دنیا میں چلنے دے گرفت نہ کرے یہ الگ بات ہے, لیکن پسند نہیں کرتا. کوئی متکبر انسان خدا کا محبوب پیارا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو عاجزی ہی پسند ہے. حضور کا فرمان ہے لا یبغی بعضکم علی بعض, کوئی تم میں سے سرکشی نہ اختیار کرے, تواضعوا, تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ. تکبر خدا کو بالکل پسند نہیں ہے, یہ مبغوض چیز ہے, انسان کو اللہ کی نگاہ میں مبغوض بنانے والی چیز ہے. فرمایا دیکھو ان کا حال یہ ہے جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے, یعنی قرآن کے بارے میں, وحی الہی اور شرائع الہیہ کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے, تو کہتے ہیں کیا کسے کہانی ہے پہلے لوگ. یہ تکبر کی بنا پر ساری بات ہو رہی ہے, تکبر ہے. قرآن کیا کسے کہانی ہے پہلے لوگوں, کوئی بات نہیں ہے. یہ مشرک اور جاہل لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں, علم والے بھی یہ بات کرتے ہیں. آج یورپ کے عیسائی یہودی وغیرہ بڑے پڑھے لکھے ہوئے ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن کے بارے میں. آج کل موجودہ دور قرآن میں کیا ہے, کوئی نہیں, کوئی قصے کہانی ہے, کوئی یہودیوں کی باتیں تھوڑی سی پکڑی ہوئی ہیں, کوئی پہلی کتابوں کی باتیں اس میں مذکور ہیں, یہ کہہ کر قرآن کا رد کرتے ہیں موجودہ دور کے یورپ کے عیسائی یہودی وغیرہ جو ہیں. کہ قرآن میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی پہلے لوگوں کی کتابوں کی باتیں ہیں تھوڑی سی, کچھ تورات کی بات آ گئی, کوئی انجیل کی آ گئی, کوئی قصے کہانی آ گئی, آد سمود کی آ گئی, کیا آ گئی. یہ آج بھی یہ بات ہوتی ہے, اور یہ بات محض تکبر کی بنا پر ہے, محض تکبر کی بنا پر. طبیعتوں میں وہ ہے, رسمی مذہب یہ آمن کو قبول نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں ہے ان میں. اسلام میں کیا ہے, رسمی مذہب ہے. یورپ والے بھی مشرک یہی کہتے ہیں. یہ تکبر کی بنا پر طبیعتوں میں کبر بیٹھا ہوا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, دنیاوی تعلیم حاصل کر لی, بس وہ سمجھ گئے کہ ہم عرش تک پہنچے ہوئے ہیں, کمال ہمیں حاصل ہے, اور اس تکبر وغیرہ کی طرف کچھ نگاہ نہیں کہ یہ کتنی بری بات ہے, ہم حق کو ٹھکرا رہے ہیں. بعض تو تعصب کی بنا پر, یہود و نصارہ بعض تعصب کی بنا پر, ان میں جو عصبیت ہے اس مذہب کی وہ محروم ہے ہدایت سے. آج تک قرآن کو اور آخر زمان نبی کو وہ جھوٹا سمجھ رہے ہیں, ہزاروں سال گزر چکے لیکن وہ اب بھی ایسا ہی ہے. اور یہ لوگ تکبر کی بنا پر, یہ بڑے بڑے جو ہیں سائنسدان ہوں یا دوسرے ہوں تعلیم یافتہ ہوں, وہ یہ کہہ کر جیسا مشرک لوگ کہتے تھے, وہ پوچھا جاتا ہے بھی کیا چیز اتری ہے, کیا چیز اتاری گئی ہے, اور کسے کہانی ہے, اور کیا مکے کی بات. مشرک یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آد سمود کی کہانیاں سناتے ہیں, آؤ میں تم کو ایرانیوں کی بامن اسفن یار رستم کی کہانیاں سناؤ مجھے وہ آتی ہیں مطلب اس طریقے سے کہہ کر وہ قرآن کو رد کرتے تھے. ارشاد ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا لِيَحْمَلُوا انجام اس کا انجام کیا ہوگا اس تکبر کا خدا کی الوہیت سے انکار کرنا اس کی وحدانیت کو نہ ماننا قیامت کا انکار کرنا تکبر کی بنا پر خدا کی عبادت سے استکبار کرنا اور پھر اللہ تعالی کی کتاب کو یا شریعت الہیہ کو کسے کہانی بتلانا اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ اٹھائیں گے یہ اپنا بوجھ پورا پورا قیامت کے دن یہ گمراہ ہو کر مشرک ہو کر منکر ہو کر انہوں نے بڑا بوجھ لادا ہے اپنے اوپر یہ پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے قیامت والے دن. وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُذِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو یہ بلا تحقیق گمراہ کرتے ہیں. اے دونوں بوجھ اٹھائیں گے ایک تو اپنا اور دوسرا جن کو یعنی انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کی گمراہی کا بھی بوجھ ان کے سر پڑے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو برا راستہ مقرر کرتا ہے وہ برائی کا پیشوا امام بنتا ہے اس کو بھی ملے گا اور اس راستے پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی ایک ایک گناہ اس کو ملے گا ان کو اپنی جگہ عمل کا اپنی جگہ ملے گا. یہ گمراہ کرنے کا یہ سبب اور ذریعہ بن گیا ہے کسی بھی اچھی اور بری رسم کا دنیا میں جو بھی موجود ہوتا ہے اس کو گناہ ملتا. حضور کا ارشاد مبارک ہے دنیا میں جو قتل ناحق ہوتا ہے ایک گناہ اس کا آدم کے اس پہلے بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے اس واسطے کہ اس نے سب سے پہلے قتل ناحق کی رسم کو دنیا میں جاری کیا. یہ تمام بدعات یہ شرکیہ باتیں یا غلط رسومات جتنی بھی ہیں جو بھی ان کا موجود ہوگا ہے کہ گناہ اس کی سر بھی لگے گا کیونکہ اس نے یہ طریقہ مقرر کیا. اسی طریقے سے نیکی کا راستہ اب دنیا میں جتنی بھی نیکی ہوگی قیامت تک ابد الآباد تک جتنی بھی نیکی ہوگی ان نیکیوں کا ایک ایک اجر حضور کو بھی ملے گا جنہوں نے دنیا میں یہ نیکی کا طریقہ پھیلایا. اس واسطے انبیاء کا اجر اس قدر زیادہ ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کتنا اجر. ہر نیکی کا کام کرنے والا جو حضور کی تعلیم اور آپ کی شریعت اور آپ کی کتاب کی وجہ سے دنیا میں جو بھی انسان کرے گا ان کا اجر حضور کو بھی ملے گا کیونکہ وہ ذریعہ اور سبب بنے ہیں دنیا میں اس ہدایت اور نیکی کا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کسی کا اجر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس چیز کے موجود ہوتے ہیں اور اس کو جاری کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو آدمی برائی کی رسم اور برا عقیدہ دنیا میں پھیلاتا ہے اس کو بھی ایک ایک بوجھ ضرور ملتا ہے ان لوگوں کا جو وہ گمراہ ہوتے ہیں اس کے کہنے پر اس کی ترغیب پر. فرمایا ان کے بوجھ بھی جن کو بغیر تحقیق نہ سوچا نہ پڑھا ایسے ہی کہہ دیا قرآن کیسے کہانی قرآن میں کیا دھرا ہوا ہے یہ پرانے زمانے کی کتاب ہے اولڈ ایج کی کتاب ہے کچھ اس میں کوئی بات نہیں ہے نہ پڑھا نہ تحقیق کی. تمام جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر جو قرآن سے دور رہتے ہیں وہ یہی استکبار میں مبتلا رہتے ہیں قرآن کے بارے میں نہ کوئی پڑھا نہ کوئی غور کیا نہ سمجھا اور ویسے ہی فتویٰ چلا دیا کیا یہ اس میں کوئی چیز نہیں ہمارے دور کی ضرورتیں نہیں پورا کرتا قرآن ہمارے دور کی ضروریات جو ہیں سائنس کے دور کی قرآن نہیں پورا کرتا علیہ باللہ. نہ تم نے پڑھا نہ تم نے تحقیق کی نہ تم نے غور کیا نہ تم نے سوچا ایسے ہی ہمارے دور کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا. قرآن تو تمام ادوار کی اور تمام زمانوں کی ضرورتیں پورا کرتا ہے لیکن افلا یتدبرون القرآن خدا نے یہ بھی حکم دیا ہے لیتدبروا آیاتی غور و فکر کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے ہر چیز کا حل سامنے آ جائے. اسلاف نے محنتیں کی ہیں ان کو سب چیزیں نظر آئی سب ضروریات پورا کرتا ہوا نظر آیا. تم کو نظر نہیں آتا, نہ تم نے پڑھا, نہ تم نے سیکھا, نہ تلاوت کی, نہ تدبر کیا. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے بوجھ جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم و تحقیق کے, فرمایا آگاہ رہو کتنا برا ہے وہ بوجھ جس کو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. پتا اس وقت چلے گا اپنا بوجھ بھی ہے اور دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی پڑا ہوا سر, جس وقت بھگتان کرنا پڑے گا پھر پورا سامنے آئے گا کتنی بری بات, کتنا برا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھا رہے, خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈالا. اعاذنا اللہ منہ. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد مکر الذین من قبلہم فأتى اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قد مکر الذین, تحقیق چال بازی کی ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, پس اللہ نے قصد کیا ان کی عمارت کا, پس اس کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا, فخر علیہم السقف گر پڑی ان پر چھت اوپر سے, اور لایا اللہ تعالیٰ ان کے پاس عذاب جہاں سے ان کو خبر بھی نہ تھی. پھر قیامت والے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی کفر کرنے والوں پر ہے, وہ کہ جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں, پس وہ ظاہر کرتے ہیں اس وقت اطاعت کو اور کہتے ہیں ہم نہیں برائی نہیں تھے ہم برائی کرتے, کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کام کرتے تھے, پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, ہمیشہ رہنے والے ہوگے تم ان میں, پس بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پہلے بیان فرمائے اور پھر جو اللہ کے سوا غیروں کو الہ مانتے ہیں ان کی تردید فرمائی کہ الہ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ کوئی خالق رب علیم کل اور قادر مطلق نافع اور ضار اللہ کے سوا کوئی نہیں, اس واسطے عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں, معبود برحق بھی وہی ایک ہے. پھر جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی وجہ بیان فرمائی کی دو وجہ ہیں, ایک یہ ہے ان کو آخرت کے محاسبے کا یقین نہیں ہے, اس واسطے وہ اپنی مرضی سے طرح طرح کی شرک اور کفر والی اور نافرمانی والی باتیں کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں. جب اللہ کے رسولوں کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے یا اللہ کا کلام تو کہتے ہیں یہ تو کسے کہانی ہے پہلے لوگوں کے, یہ تکبر کی بنا پر یہ ایسا کرتے ہیں, غرور ہے ان کے اندر, گھمنڈ ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, اور اللہ کے نبیوں کی بات کو وہ معمولی سمجھ کر اس کو ٹھکراتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن وہ اپنا بوجھ بھی اور دوسروں کے گمراہ کرنے کا بوجھ بھی ان کے سر پر ہوگا، بہت بڑا بوجھ اور بہت برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے زمانے میں جو مشرک اور کافر تھے، خصوصاً مشرکین مکہ جو بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے اللہ کے نبی کی اور قرآن کریم کی اور اسلام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تنبیہ کی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھایا ہے اور پہلے لوگوں کا حوالہ پیش کیا ہے کہ یہ لوگ آج مخالفت کرتے ہیں اور یہ بھی مخالفت کے اندر اسی طرح تکبر کے اندر مبتلا ہے، اسی طرح یہ ان کو اپنے انجام کا اور آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کا اور قیامت کے محاسبے کا کوئی فکر نہیں ہے، اس واسطے یہ شدید مخالفت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات کو یہ ٹھکراتے ہیں تکبر کی بنا پر، ان کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے، اور پھر اس کے خلاف یہ طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بڑی سازشیں اور بڑی مکاریاں اور چال بازیاں کی کہ اللہ کے نبی کا مشن فیل ہو جائے، اور اس کے لیے قرآن کریم نے مختلف جگہوں میں یہ بیان کیا کہ وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ یہ ان کی بات چلنے نہ پائے، اور پروپاگنڈا کرتے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، جیسے اس صورت کے اندر پچھلی صورت کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا کہ یہ تو شعر و شاعری کرتا ہے، کاہنوں والی باتیں کرتا ہے، کہیں سحر کہنا، اور پچھلی صورت میں گزر چکا ہے انک لمجنون، الیاذ باللہ اللہ کے نبی کو کہا تو تو پاگل ہے، مجنونوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ تو ایسی باتیں کہہ کر اور ایسا پروپاگنڈا کر کے اللہ کے نبی کی بات کو ناکام بنانا چاہتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی وسائل تھے ان کے پاس ان کو استعمال کرتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو مارنا اور مجبور کرنا اور تشدد کرنا اور پھر غلط بیانیاں کرنی، جس قدر ممکن تھا ان سے سب انہوں نے کیا۔ باہر سے اگر کوئی آدمی آتا تھا تو راستے میں ہی روک دیتے تھے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے کہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو اور غلط پروپاگنڈا کر کے یہ کوشش کرتے ہو کہ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے مل نہ سکیں، تاکہ ان کی بات سنیں گے تو ضرور ان پر اثر ہوگا۔ اور یہ بھی مشرکین مکہ نے بھی ایسا کر رکھا تھا، جیسے پچھلی سورت میں عزیم کے لفظ کی تشریح میں عرض کیا گیا تھا کہ بعض نے علاقے تقسیم کی ہوئی تھی، فلاں راستے سے اگر کوئی آئے گا نا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ فلاں راستے سے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ان تک نہیں پہنچنے دیں گے کسی شخص کو، کیونکہ جو بھی آدمی بات سنتا تھا تو وہ غور کرنے لگتا تھا یا تصدیق کرتا تھا۔ چنانچہ دو صحابیوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ حضور سے اس دور میں ملنے کے لیے آئے تو ان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، کافروں نے مارا ان کو، شدید مارا کہ یہ مل نہ سکے ان سے، صرف کسی معمولی سے آدمی سے نام پوچھا کہ بھئی تم جس شخص کو صحابی صحابی کہتے ہو وہ کہاں ہوتا، بس وہیں پٹائی شروع ہو گئی۔ اور عمرو بن عبسہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ مکے میں جب گئے تو جرآؤ علیہ قوم، وہ حضور کی قوم کے لوگ تو بڑے آپ کے خلاف تھے، شدید بہت زیادہ ہی، تو حضور نے بھی فرمایا کہ تم ابھی اپنے اسلام کا اظہار یہاں نہ کرو، وہ ہدایت اللہ نے دی ہے، تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جب تم سنو کہ اللہ نے ہم کو غلبہ عطا فرمایا، پھر تم ہمارے پاس چلے آنا ہو. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ اپنے علاقے میں چلے گئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے مدینے میں جب سنا کہ حضور تشریف فرما ہو گئے ہیں، بدر کی لڑائی واقعہ ہو گئی، اللہ نے فتح دیے، وہ مدینے وہاں پہنچے. تو اس طرح پرانے مشرکوں نے بھی بڑی بڑی چال بازیاں کی ہیں، اللہ نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کے لوگ یہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی توحید کو مٹانے کے لیے، کہ لوگ خدا کی توحید کو نہ قبول کریں اور نہ سمجھیں نہ مانیں. اس واسطے فرمایا پہلے لوگوں نے بھی قد مکر الذین من قبلہم، بے شک چال بازی کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کے نبیوں کے مشن کو اور توحید کو ناکام بنانے کے لیے طرح طرح کی چال بازیاں کی ہیں. لڑائی تک معاملہ ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑے ذرائع اختیار کیے ہیں، غلط پروپاگنڈا کیا ہے. فرعون نے جو کچھ کیا تھا یا نمرود نے، اللہ نے اس کا ذکر دوسری جگہ بھی فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام خدا کا نام لیتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں مقابلہ کروں گا، اور حکم دے دیا کہ ایک بلند عمارت بنائی جائے تاکہ اس کے اوپر چڑھ کر میں خدا سے جنگ کروں، علیہ باللہ. اور پھر جیسا کہ بابل کے اندر تفسیری روایتوں کے مطابق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وحد کی روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا ایک مکان بنایا تھا، عمارت یعنی وہ مینار بنایا تھا، جس کی درازی بہت سی 7,500 فٹ بلند مینار بنایا تھا اس نے. اور پھر وہ اوپر چڑھ کر وہ کہتا تھا کہ میں مقابلہ کروں گا، خدا کہاں ہے. تو اللہ تعالی نے کوئی ایسی تیز آندھی مسلط کر دی کہ وہ مینار کی چوٹی تو گر کر وہاں پانی میں جا لگی، اور باقی ایسا بھی اس کا گرا، ایسا گرا کہ وہاں کئی ہزار آدمی مر گئے، اس کے جو حواری تھے، اور بعض کے دماغ خراب ہو گئے، موف ہو گئے، بولیاں بدل گئی، کچھ کہتے تھے زبان سے نکلتا کچھ تھا، ایسی حالت پیدا ہو گئی. تو انہوں نے یہ مینار اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پاک نبی جو بات کہتے ہیں، اس کو پھیل کیا جائے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کیا جائے. فرعون نے بھی یہی کیا تھا، اس نے بھی اپنے وزیر کو کہا تھا کہ میں میرے لیے اونچی عمارت بنا، میں دیکھ لوں کہاں ہے وہ خدا موسیٰ کا جس کے بارے میں یہ کہتا. تو فرمایا انہوں نے بھی چال بازیاں کی پہلے لوگوں نے، اللہ کی توحید کو ناکام بنانے کے لیے اور اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے ہی اکھاڑ دیا، چھتیں گر پڑی. یہ تمثیل کے طور پر مکے والوں کو اور عرب والوں کو اور بعد کے لوگوں کو بات سمجھائی جا رہی، ان کی ہر سکیم کو خدا نے ناکام کر دیا. اس طرح سمجھ لو جیسا کہ کوئی عمارت بناتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ میری حفاظت کرے گی اور میری کامیابی ہوگی، وہ عمارت اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے. یہ تمثیل کے طور پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ خدا نے جڑ سے بنیاد سے ہی ان کی سکیموں کو ناکام بنا دیا. اور خدا کی گرفت اس طرح آئی کہ جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا، یہاں پر وام بھی نہیں تھا کہ اس طرح خدا کی سزا اور عذاب آئے گا اور وہ تباہ ہوں گے. اسلام کی مخالفت میں جیسا پہلے زمانوں میں اللہ کے نبیوں کے مقابل لوگ کرتے تھے، طرح طرح کی سکیمیں اور سازشیں، چال بازیاں، دغا بازیاں، مکاریاں کرتے تھے، حضور کے زمانے میں بھی وہی کیا، اور اس کے بعد بھی ہر دور کے اندر جو کافر مشرک اور غیر مسلم قومیں ہیں اسلام کے مقابلے میں اسی قسم کی چال بازیاں کر رہی ہیں. آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے. آج عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، اشتراکیت، یہ لوگ بھی اسی طرح اسلام اور قرآن کی مخالفت میں ہزاروں سکیمیں بناتے ہیں اس کو پھیل کرنے کے لیے. اور کہیں تو اسپتالوں کے ذریعے، افریقہ میں دیکھیں، وحشی علاقے میں اسپتال بنا کر مشنریوں کے ذریعے، ڈاکٹروں کے ذریعے، نرسوں کے ذریعے لوگوں کو عیسائی بنایا جاتا. یہودی بھی ایسا کرتے ہیں، بڑی گہری چالیں چلتے ہیں. حنود بھی ایسا کرتے ہیں. عیسائیت اور یہودیت کا اور اشتراکیت کا فتنہ بہت بڑا ہے دنیا کے اندر. اور پھر یا کہیں ایڈ دیں گے تو اس کے ضمن میں لوگوں کو گمراہ کریں گے، کہیں سکول بنائیں گے تو منشا یہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنے باطل مذہب میں داخل کیا جائے، کہیں مفت کتابیں بھیج کر، دوائیں مفت بھیج کر نیت یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو عیسائی یا یہودی یا اشتراکی یا دہری بنا دیا جائے. بہرحال یہ سب چالیں آج ہزاروں کتابیں اور یہ سکول اور یہ اسپتال اور طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ارب ہا کھرب ہا روپیہ اس پر وہ قومیں لگاتی ہیں تاکہ لوگ اسلام سے دور رہیں. اسلام کے خلاف زبردست پروپاگنڈا امیر شکیب ارسلان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ 1947 میں فوت ہو گئے تھے، ترکوں کے اسپتالوں پر بڑے انچارج تھے، غازی آدمی تھے بڑے، اور بڑے لکھنے والے بھی تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر یہ عیسائیوں اور یہودیوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف 600,000 کتابیں لکھی ہیں. یہ سب دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مطلب 600,000 کتابیں لکھی گئی ہیں اس قرآن سے لوگوں کو بیزار کرنے کے لیے. اور ہر رنگ میں کہیں مستشرق بن کر، مستشرق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مشرقی علوم کے ماہر ہوتے ہیں، یہ اسمت وغیرہ اور یہ دوسرے، کہیں موافق بن کر قرآن سے بیزار کرنے کی تدبیریں نکالتے ہیں، کہیں مخالف بن کر اعتراض کر کے لوگوں کو بدزن کرتے ہیں قرآن سے. اور انگریز نے پوری چال بازی سے یہ بات کی کہ جب تک اس کتاب سے لوگوں کا، مسلمانوں کا تعلق منقطع نہیں ہوگا، یہ لوگ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے. انگریز سمجھا ہوا، اس کتاب سے جب تک ان کا تعلق ہوگا اور پیغمبر سے ان کا تعلق ہوگا، اس کو کاٹنے کی کوشش کرو، یہ ہمارے قابو میں نہیں آتے. اور یہودیوں نے بھی یہ باتیں اپنی زبانوں سے کی ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت ہوگی اور ایمان ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس عقیدت کو تباہ اور برباد کرو. اس پر ارب ہا کھرب ہا روپے خرچ ہو رہے ہیں، قرآن سے تعلق ان کا منقطع کرو. آج بھی دنیا میں چال بازیاں چل رہی ہیں، بے حد و بے شمار انجمنیں بنی ہوئی ہیں، سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سکول بنائے جا رہے ہیں، اسپتال قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان سوئے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے، ہیں بھی قلت میں اور سوئے ہوئے ہیں، اور ان کو چال بازیوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. وہ لوگ جب اپنی چال میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہ یہ ہمارے خلاف کیا ہو گیا، پہلے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ اپنی بدعملی کی وجہ سے یہ مارے جاتے ہیں مسلمان. بہرحال باطل فرقے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. امرزائیوں کا حال دیکھ لو، رافضیوں کا حال دیکھ لو. ایران میں انقلاب آیا، رافضی انقلاب آیا، دنیا میں انہوں نے اپنی مشنریاں بھیج رکھی ہیں، افریقہ میں جاتے ہیں ان کے آدمی. وہ ایسا پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ وہ اسلام گویا رافضیت کا نام ہی ہے. اور یہ پروپیگنڈا زبردست, اس کے اوپر بہت کچھ. یہاں پر لٹریچر تقسیم ہوتا ہے آپ کے پاکستان میں بے حد و بے شمار, تاکہ ان کی حمایت کی جائے, خمینیوں کی حمایت کی جائے, اور یہ سمجھا جائے کہ وہ اسلام کے نمائندے ہیں, حالانکہ وہ رافضی ہیں, اسلام کے نمائندے نہیں ہیں. وہ قطعی طور پر غلط ہے ان کا مشن. مرزائیوں کا حال تو ایسا ہے, ایک صدی سے ہم لوگ ان کے زد میں ہیں اور مبتلا ہیں. اب کچھ قانونی طور پر پوزیشن کمزور ہوئی, پھر وہ یہ حکومتوں والے جو ہیں ان کی طرف داری کرتے ہیں ہر بات کے اندر, اور ان کا لٹریچر برابر چل رہا ہے اب تک بھی دنیا کے اندر بھی. بہرحال اسلام کے خلاف اور توحید کے خلاف یہ چال بازیاں پہلے زمانے میں بھی چلتی تھی, آج بھی چل رہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا, پہلے بھی کر چکے ہیں, خدا نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا, ان کی عمارتوں کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا اور ان کی سازشوں کے تمام مکان گر گئے چھتوں پر, اور خدا نے ان کو عذاب کا شکار بنایا. دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہوا باطل پرست. تھوڑے عرصے تک دھوم دھام رہی ہے, تھوڑے عرصے تک شور شر ہوتا ہے اور بہت لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں, بعد میں ختم ہو جاتا ہے جھاگ کی طرح جیسا بیٹھ جاتی ہے. اسلام اپنے ذاتی خصوصیت کی بنا پر اور حقانیت کی بنا پر قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. پھر فرمایا, یہ تو دنیا کا حال تھا, پھر قیامت والے دن اللہ رسوا کرے گا تمام باطل پرستوں کو رسوا کرے گا, اور خصوصاً یہ شرک کرنے والے لوگ اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے خلاف چال بازیاں کرتے ہیں. ان سے فرمائے گا, کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ میرے نبیوں کے ساتھ, میرے بندوں کے ساتھ تم جھگڑا کرتے تھے, وہ کہاں ہیں وہ شریک جو تم نے بنا رکھے تھے؟ کدھر ہیں وہ؟ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کہاں ہیں؟ لاؤ میرے شریک جو تم نے بنا رکھے تھے, ہے کوئی؟ علم والے لوگ کہیں گے, جن کو اللہ نے علم دیا, روشنی دیا, دنیا میں بھی وہ شرک کفر سے بیزار رہتے ہیں اور اس کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں, وہ وہاں بھی کہیں گے, ان الخزی الیوم, بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی یعنی عذاب کفر کرنے والوں پر. یاد رکھو, آج مکمل رسوائی اور برائی آج کفر کرنے والوں پر پڑے گی, جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا اور شرک کیا اور خدا کے ساجی اور شریک بنائے. خدا کی مخلوق میں سے, سب جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں سے انہوں نے خدا کا شریک بنائے اور ٹھہرائے, تو دنیا میں ناکام ہوئے اور آج یہ رسوائی کا شکار ہیں. بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی کفر کرنے والوں پر ہے, اور ان کی حالت یہ تھی کہ فرشتوں نے ان کو وفات دی اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے, کیونکہ شرک اور کفر انہوں نے اختیار کر رکھا تھا, اور اپنی جانوں پر اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے کہ انسان کفر اور شرک کی حالت میں. حضور نے جو فرمایا ہے اپنی دعا مبارکہ کے اندر کہ من شر الحیات و من شر الممات, بری حیات اور بری موت سے اے خداوند کریم پناہ دے. تو بری حیات تو یہی ہے کہ انسان بد عقیدگی کے اندر مبتلا رہے, اور بری موت بھی یہی ہے, سوء خاتمہ یہی ہے کہ ایمان سے خالی ہو کر جائے انسان, توحید خداوندی سے خالی ہو کر دنیا سے چلا جائے. بہت ہی بری موت ہے یہ, اس سے بڑھ کر کوئی بری موت نہیں ہے. تو یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون, کفر کرنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اور شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے, اس سے بڑھ کر تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے. تو جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے. تو فرمایا یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے, اور مرتے وقت یا قیامت والے دن یہ اطاعت کو ظاہر کریں گے. قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ کئی مرحلے ایسے ہوں گے کہ کفر شرک کرنے والے اپنے کفر شرک سے انکار کر دیں گے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید اگر ہم انکار کر دیں تو شاید بچ جائیں، اور کہیں گے ہم تو نہیں برائی نہیں کرتے تھے، ہم تو بیزار ہیں اس سے. اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، اب تم انکار کرتے ہو. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، خدا تو جانتا ہے، وہ علیم کل ہے جو کچھ تم کرتے تھے، تم ہر مرحلے میں شرک اور کفر کرتے تھے، آج تم انکار کرتے ہو، آج تمہارا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زبان سے اگر انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زمین کو، اعضاء اور جوارح کو، دوسری چیزوں کو وہ گواہی دینے لگیں گے کہ ہاں اس نے یہ شرک کیا، اس مقام پر اس نے شرک کیا. اعضاء بولیں گے، زمین بولے گی اور درخت بولیں گے، دوسری چیزیں گواہی دیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، نامہ اعمال میں درج ہوگا. تو بہرحال وہ بات کوئی چلے گی نہیں. ارشاد ہوگا فادخلوا ابواب جہنم، اب انکار سے کچھ نہیں بنتا، اب تمہارا یہی ہے کہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، تمہارے لیے اب کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو کہ جس میں تم نے ہمیشہ رہنا، جس جہنم میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے دروازوں میں داخل ہو. جیسا پچھلی سورت میں اللہ نے فرمایا کہ سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے اپنی اپنی نوعیت کے مجرم تقسیم کیے ہوئے، یہ فلاں گیٹ میں داخل ہوں گے، یہ فلاں. ارشاد ہوتا ہے فلبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، تم نے تکبر کی بنا پر نبیوں کی بات کو ٹھکرایا تھا، ان کو حقیر سمجھا تھا اور بڑائی کی تھی تم نے، اور انکار قیامت کا کیا تھا، اور خدا کی وحدانیت کو تم نے معمولی اور حقیر سمجھ کر ٹھکرایا تھا. تو آج اس کا مزہ چکھو. فرمایا بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، یہ تکبر کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے، اور اسی کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا رہو گے.